السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kwa wale ambao tulikuwepo jana juzi, tupo kidogo kuelezea mambo yanayogusagusa udhu, hata yale ambayo kima yanafanyika kimakosa, tuwekane vizuri, turekebishe, au yale ambayo yanaweza kutatiza baadhi ya ufahamu kama tulivyokuwa tumegusia jana. Lakini jana nilivyokuwa nazungumzia swala la kujigusa sehemu za siri na kuharibika udhu, ieleweke kwamba ugusaji uliokusudiwa ni ule ambao unakuwa moja kwa moja wa mkono, yani ngozi kwa ngozi, hiyo inapokuwa labda kuna kizuizi. Kama kuna kizuizi cha nguo, hiyo udhu hauharibiki, kwa wale ambao labda wangeweza kutatizika na hilo. Na leo nizungumzie, sipo mbali na hilo, lakini katika mambo ambayo yanaweza pia yakamtokea mtu akawa ametatizika kwa maeneo ya udhu au katika kuoga, mtu anaweza kupata jeraha, ikawa amefunga bandage, ikawa kuoga huenda akawa hana ufafanuzi au maelezo zaria. Ni katika mambo ambayo ahlul ilmi wameelezea kama alivyonukuliwa Ibn Umar radhiyallahu anhuma akisema, man kana lahu jurhun ma'subun alayhi, yule ambaye atakuwa na jeraha ambalo limefungwa bendeji juu yake. Anasema man kana lahu jurhun ma'subun alayhi, yule ambaye atakuwa na jeraha lilofungwa juu yake, tawadda yeye tawadha kama kawaida, wa masaha ala al'asaibi, na atapaka juu ya ile bendeji au kile kilichofungwa juu yake. Inaweza kuwa ni pio bendeji au chochote kile ambacho kimefunika sehemu ambayo kisheria inabidi ipite maji ya udhu, lakini ukipitisha maji ya udhu wakati huo kulingana na maumivu huenda ukayaendeleza sana au yakaleta madhara mengine ya kimatibabu. Kwendo akawa anasema atakuwa anatawadha kama kawaida, wa masaha ala al'aqaib, na katika kile alichofunga basi apake juu yake. Kwa hiyo pale kinachozingatiwa ni kupaka, wa ghasala ma haula al'aqaib, na sehemu iliyo karibu karibu na kile alichofunga ataosha kama kawaida. Kwa hiyo kwa maana atachovya maji tu na sio kuosha, maana yake utakachoosha itakuwa ni bendeji, sio kama kwa mfano mwanamke anapokuwa anaoga janaba. Mwanamke anapooga janaba hali ya kuwa nywele zake amesuka, zina misuko, manake yule ana yale maji anamwagia juu ya misuko yake, anakuwa kama anashindilia shindilia kidogo bila kuzifumua zile nywele. Lakini hii haiendi kihivyo, kwa maana unamwagia mwagia mpaka unaamini kwamba labda maji yameenda mpaka kule kwenye kidonda. Haipo hivyo, unachovya tu, unapata tu basi, unahama ile sehemu, unaenda sehemu nyingine. Sehemu isiyopita ile bendeji ndio unaosha kama kawaida. Kwa hiyo haya ndio ambayo yanayotolewa miongozo na ahlul ilmi kwa kauli hii ya sahaba ambayo ina nguvu kwa upande wake. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.